kurtla yedi keçi yavrusu. Bir varmış, bir yokmuş. Bir ana keçiyle yedi tane küçük yavrusu varmış. Ana keçi çocuklarını çok severmiş. Ana keçi bir gün yavrularını toplayıp demiş ki... Sevgili yavrularım, ben yiyecek getirmek için ormana gidiyorum. Siz uslu uslu oturun. Eğer hain kurt gelirse sakın kapıyı açmayın, yoksa sizi kıtır kıtır yer. Peki anneciğim, sen hiç merak etme, güle güle git. Ana keçi gitmiş. Çok geçmeden hain kurt evin kapısını çalmış. Tak tak tak. Kim o? Açın yavrularım, ben geldim, size yiyecek getirdim. Ama yavru keçiler kurtun kalın sesini hemen tanımışlar. Sen annemiz değilsin. Annemizin sesi inceciktir. Sen kurtsun. Kurt keçileri kandıramayınca gitmiş bir dükkandan tebeşir almış. Tebeşir yemiş, sesini inceltmiş. Yine gelmiş, kapıyı bir daha çalmış. Tak tak tak. Kim o? Açın yavrularım, ben geldim. Size yiyecek getirdim. Kurdun kapkara ayaklarını pencereye dayadığını gören yavru keçiler... Sen kapıyı açmayız. Bizim annemizin ayakları seninki gibi kara değil. Sen kurtsun. Kurt keçileri kandıramayınca oradan ayrılmış, fırıncıya gitmiş, demiş ki... Ey fırıncı, çabuk ayaklarıma hamur sür. Biraz da un ser, yoksa seni yerim. Fırıncı çok korkmuş. Çaresiz kurdun dediğini yapmış. Kurt yine eve gelmiş, kapıyı çalmış. Tak tak tak. Kim o? Açın yavrularım, ben geldim, size yiyecek getirdim. Keçiler pencereden bakmışlar. Kurdun ayaklarının bembeyaz olduğunu görünce annelerinin geldiğini sanıp kapıyı açmışlar. Açmışlar ki bir de ne görsünler. Kurt karşılarında değil mi? Hemen saklanacak yer aramışlar. Biri masanın altına kaçmış, ikincisi yatağın altına gizlenmiş, üçüncüsü sobanın içine girmiş, dördüncüsü mutfağa saklanmış, beşincisi dolaba girmiş, altıncısı çamaşır sepetine gizlenmiş, yedinci keçicikse duvar saatinin içine girmiş. Ama kurt hepsini yakalayıp yemiş. Yalnız yedinciyi bulamamış. Karnı doyduğu için dışarıdaki ağacın altına uzanmış, uyumaya başlamış. Ana keçi eve dönmüş. Yedinci keçicik duvar saatinin içinden çıkmış, olup bitenleri annesine anlatmış. Ana keçi hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Sonra ikisi birden kurdun yattığı yere gelmişler. Kurdun karnı kıpır kıpır kıpır diyormuş. Yavru keçi annesinin isteği üzerine koşa koşa eve gidip makasla iğne iplik almış, annesine vermiş. Ana keçi kurdun karnını yarmış. Keçi yavruları birbiri ardından fırlayıp dışarı çıkmışlar. Açgözlü kurt meğer onları çiğnemeden yutmuşmuş. Ana keçi sevinçle yavrularına sarılmış, tek tek öpmüş onları. Sonra keçi yavruları kucak kucak taş toplamışlar. Topladıkları taşı kurdun karnına doldurmuşlar. Ana keçi de kurdun derisini çabucak dikmiş. Az sonra kurt uyanmış. Deri kıyısına inmiş, eğilip su içmek istemiş. Ama karnındaki taşlar yüzünden dengesini yitirmiş, cumurlop diye suya düşüp boğulmuş. Kurdun boğulduğunu gören yavru keçiler sevinçle hoplayıp zıplamaya... Yaşasın! Kurt öldü! Kurt öldü! ...diye bağırıp dans etmeye başlamışlar. Ana keçiyle yedi küçük yavrusu o günden sonra mutlu, rahat bir ömür sürmüşler.